Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 w sobotę 4 lipca. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przed drugą turą wyborów raczej nie dojdzie do debaty obu kandydatów. Nowy francuski premier kompletuje gabinet. Zadanie nie należy do najłatwiejszych. NATO kupiło nowe samoloty. W serwisie o możliwościach tych maszyn. Sztaby kandydatów na prezydenta nie dogadały się w sprawie debaty przed drugą turą wyborów. Debatę ma nadać Telewizja Polska, ale już wiadomo, że nie zjawi się Rafał Trzaskowski. W mijającym tygodniu debatę odwołał TVN, bo na udział nie zgodził się prezydent Andrzej Duda. Rzecznik sztabu prezydenta Adam Bieran powiedział dziś w Trójce, że debatę powinna zorganizować Telewizja Polska. To jest jedyna telewizja w Polsce, która ma obowiązek ustawowy do organizacji debat. Przestańcie narzekać, że kamera nie taka, że puder nie taki. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej skrytykował formułę debaty w TVP. Rafał Trzaskowski jest gotowy do uczciwej debaty w każdym terminie i w każdym miejscu, ale trudno, żeby pan prezydent Trzaskowski pojawił się na wiecu PiSu. Debata w TVP najprawdopodobniej tylko z udziałem prezydenta w poniedziałek. A do wtorku jest jeszcze czas, by dodać swoje nazwisko do spisu wyborców. W ten sposób można zagłosować w wybranym przez siebie obwodzie. Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego przypomina, że to rozwiązanie tylko dla tych, którzy nie zrobili tego przed pierwszą turą wyborów. Wyborcy, którzy na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem zostali wpisani do spisu wyborców wybranej przez siebie gminie, również w ponownym głosowaniu będą ujęci w tym samym spisie wyborców. Przepisy prawa nie przewidują możliwości po raz kolejny dopisania się do spisu wyborców. W takim przypadku można załatwić w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Do 10 lipca możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie powinniśmy odebrać osobiście albo przez upoważnioną osobę i na podstawie takiego zaświadczenia wyborca może głosować w każdym obwodzie głosowania. Druga tura wyborów za tydzień w niedzielę, 12 lipca. Nowy premier Francji Jean Castex zabrał się za tworzenie rządu. Jego ekipa będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, bo wymagania prezydenta Emmanuela Macrona są wysokie. Głównym zadaniem jest ożywienie gospodarki po okresie zastoju spowodowanym epidemią i towarzyszącą jej kwarantanną. Działania nowego rządu mają iść w kierunku ograniczenia bezrobocia wśród młodych ludzi, a brak pracy w związku z zastojem gospodarczym dotknął liczne grupy zawodowe. Nie będzie to łatwe zadanie, co można wywnioskować z wypowiedzi rzeczniczki Partii Zielonych, a ekologia zajmuje bardzo ważne miejsce w planach prezydenta Piątej Republiki. Po raz kolejny padają wspaniałe deklaracje, ale za każdym razem jak trzeba uporać się ze sprawami gospodarczymi, to władze wycofują się z kwestii ekologicznych. Na premiera Jean Castexa i jego rząd czeka społeczna beczka dynamitu, jaką jest reforma systemu emerytalnego. Dalszej pomocy finansowej ponad obiecane 7 miliardów euro spodziewa się służba zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. NATO ma nowe wielozadaniowe samoloty. Pierwsza z 8 maszyn przeznaczona do transportu i tankowania w powietrzu wylądowała na lotnisku w holenderskim Eindhoven. Samolot będzie służyć specjalnej jednostce lotniczej stworzonej przez 6 krajów NATO. Wyprodukowany przez koncern Airbus samolot o nazwie A330 MRTT to przystosowana do potrzeb wojska wersja popularnej pasażerskiej maszyny. Nowy model może zarówno przewozić żołnierzy i ładunki wojskowe, a także jest latającą cysterną, czyli może tankować inne samoloty w powietrzu. W ramach specjalnego programu NATO do 2024 roku koncern Airbus dostarczy 7 kolejnych takich maszyn. Wszystkie będą służyły jednostce lotniczej sojuszu. Stworzyły ją Belgia, Czechy, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Norwegia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polacy we Lwowie uczcili pamięć polskich profesorów zamordowanych na Wzgórzach Wóleckich. 79 lat temu Niemcy rozstrzelali tam 45 profesorów lwowskich uczelni, ich rodziny, a także tych, którzy byli z nimi w chwili aresztowania. Wśród ofiar tej zbrodni był pisarz Tadeusz Boj-Żeleński. W naszym domu pamięć o tych wydarzeniach była zawsze żywa, ponieważ mama przyjaźniła się z niektórymi rodzinami profesorów, z ich dziećmi i też ta tragedia była jej znana jeszcze z tego czasu. Jako dzieci słyszeliśmy o tym, że były mordy profesorów lwowskich uczelni, ale o tym się mówiło tylko i wyłącznie w domu. O tym się nie mówiło nigdzie więcej. ten ból i ta pamięć, która była przekazywana nam przez rodziców, przez naszych dziadków, babci. Chociaż i pomnika nie było nic, ale on był zawsze żywy i zawsze się o tym pamiętały. Tą pamięć przekazujemy naszym dzieciom i naszym wnukom. Oni będą po nas przychodzić, a my będziemy przychodzić, dopóki nam sił starczy. Sprawców zbrodni nigdy nie udało się osądzić, choć sprawa mordu na Wzgórzach Wóleckich była przedmiotem obrad Trybunału Wojskowego w Norymberdze. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Szampany ciągle w lodówkach. Piłkarze Legii przegrali w Poznaniu z Lechem 1-2 i znów muszą odłożyć świętowanie tytułu mistrzowskiego w PKO Ekstraklasie, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. Trzeci mecz w tym sezonie z Legią. Dwa razy byliśmy blisko, nie udało się. Dzisiaj myślę, że po dobrej grze, szczególnie w pierwszej połowie, która była w naszym wykonaniu naprawdę dobra, to zaowocowało dwoma strzelonymi bramkami. Były następne sytuacje. Mogę powiedzieć, że było to zasłużone nasze zwycięstwo. 3 gole w Poznaniu, 3 w Gdańsku. Lechia przegrała 0-3 z Krakowią. Co z futbolem poza Polską? Wydarzeniem był finał Pucharu Niemiec w Berlinie. Kolejne trofeum po mistrzostwie dopisuje sobie Bayern Monachium. 4-2 pokonał Bayer Leverkusen. To 20. Puchar Bawarczyków w historii. Robert Lewandowski oczywiście grał pierwsze skrzypce, strzelił 2 gole. We Włoszech Juventus w derbowym pojedynku 4-1 odprawił Torino, w Anglii United 5-2 Bournemouth, a odcięte od świata z powodów pandemicznych Leicester pokonało 3-0 Crystal Palace. Setną i 101. bramkę w koszulce Lisów zdobył ulubieniec miejscowej publiczności Jamie Vardy. Restartu doczekali się w końcu kibice Formuły 1. Kwalifikacje do Grand Prix Austrii dla kierowców Mercedesa. Pole position wywalczył Valtteri Bottas, drugi był Lewis Hamilton. Trzecią pozycję zajął Max Verstappen z Red Bulla. Obok niego z drugiej linii wystartuje jutro Lando Norris z McLarena. Fatalnie spisał się Sebastian Vettel, kierowca Ferrari, uplasował się dopiero na 11. miejscu. Zostajemy przy sportach motorowych. Za nami pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Europy w Toruniu. Świetnie spisali się Duńczycy. Wygrał Leon Madsen, trzeci był Nicky Pedersen. Na podium rozdzielił ich Brytyjczyk Robert Lambert. Najlepszy z Polaków Bartosz Smektała zajął 4. pozycję. Piąty w konkursie skoku o tyczce na meetingu w Göteborgu był Piotr Lisek. Gorsza wiadomość jest taka, że w sumie startowało 5 zawodników. Polak zaliczył ledwie wysokość 5 metrów i 35 centymetrów. Kubeł zimnej wody. Tak skomentował swój występ w mediach społecznościowych. Zwyciężył Szwed Armand Duplantis z wynikiem 5,94. Szwecję zamieniamy na koniec na Szwajcarię, na Montreux konkretnie. Tu Iga Świątek toczyła zwycięskie boje z gospodyniami podczas pokazowego turnieju tenisowego rozgrywanego pod szyldem El Spirit Open. Najpierw pokonała bez trudu Leonie King, potem ze sporymi kłopotami niejaką Jill Teichmann. W jutrzejszym półfinale spotka się z kolejną Szwajcarką, Simoną Waltert. I to tyle sportu na naszej antenie na dziś. Jutro serwis sportowy po 15, po 17 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 24 stopni Celsjusza na zachodzie do 28 na południowym zachodzie, chłodniej nad samym morzem do 20 stopni i tam porywy wiatru do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod nieobecność Jana Ptaszyna-Wróblewskiego emitujemy archiwalne odcinki jego autorskiej audycji Trzy kwadranse jazzu. Dziś retransmisja audycji z 27 września 2011 roku. Trzy kwadranse. Jazzem mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś zapraszam Państwa na dalszy ciąg pamiętniczków, przenosząc Was w wiosnę 75 roku. Wbrew przypuszczeniom, nasze środowisko muzyków realnych, czyli takich, którzy potrafią dać sobie rady w różnych muzycznych sytuacjach, dalej było bardzo nieliczne. Stąd ci najbardziej wartościowi pracowali równolegle w kilku regularnych zespołach i jeśli z jednym z nich znikali gdzieś na dłużej, te pozostałe miały kłopoty, bo o zastępstwie trudno było marzyć. Tej wiosny na przykład Tomek Stańko porwał na przeszło miesiąc Bartkowskiego na niemiecką trasę, zatem Zbyszek Namysłowski zawiesił swój kwintet na kołku i samotnie udał się do Skandynawii nagrać kolejną płytę z Gulgowskim, a ja musiałem dobrze szukać okienek w kalendarzu, aby coś zrealizować, czy to z mainstreamem, czy chałturnikiem. Jakoś jednak nauczyliśmy się z tym żyć i tak się jakoś lawirowało, że nikt na brak pracy nie narzekał. Akurat chałturnik miał jej aż nadto, więc sporo go będzie w dzisiejszym programie, ale to tak właśnie było. Zacząłem już nawet narzekać na ten nadmiar i postanowiłem prowadzić handel wymienny. Przyjedziemy do Was z chałturnikiem, jeśli załatwicie coś i dla mainstreamu. Czasem się udawało. Oczywiście było i sporo nowych twarzy, ale to na ogół adepci muzyki free. Kiedy przychodziło do czytania nut czy radzenia sobie z harmonią, okazywali się bezradni. Sam pamiętam, jak jeden z takich wziętych awangardowych pianistów, poproszony o zagranie All the Things You Are, walnął kilkukrotnie łokciami w klawiaturę i oświadczył, że w jego wyobraźni tak to właśnie wygląda. Nawet Tomek Stańko został kiedyś na dżemie wyśmiany przez odkrywczych młokosów, że tak już się teraz nie gra i właściwie powinien ustąpić miejsca na scenie. Nic dziwnego, że zaczynałem nabierać wyraźnej niechęci do tych prądów i wkrótce miałem być uznany za sklerotyka. Stąd dość demonstracyjnie, mającą niebawem powstać moją płytę z Belgami, nazwałem Skleroptak. To jednak jest już wybieganie w przyszłość. Podobnie jak wybieganiem w przyszłość są pierwsze pojawiające się jaskółki. Tegoroczny jazz nad Odrą wygrał w Cuglach zespół Extra Ball, czyli Jarek Śmietana, Adzik Sendecki, Jan Cichy i Benek Radecki. Wszyscy zresztą otrzymali też indywidualne nagrody bądź wyróżnienia. Na drugim miejscu katowicki Big Band pod wodzą Andrzeja Zupka, ale wśród konkursowiczów znaleźli się po raz pierwszy niewidoczni jeszcze wyraźnie Krzesimir Dębski, Krzysztof Przybyłowicz, Witold Szczurek czy Adam Kawończyk. Wróćmy jednak do kontynuacji. Zostawiłem Państwa ostatnio w marcu w Zakopanem, gdzie spędzałem kolejny mini urlop. Droga powrotna należała niemal do rajdowych wyczynów, bo mój starożytny Volkswagenik zdecydowanie odmawiał posłuszeństwa. Spróbuję opisać, jak ta jazda wyglądała. Łokciem musiałem przytrzymywać drzwi, które otwierały się samoczynnie. Drugą ręką przytrzymywałem biegi, bo trójka równie samoczynnie wyskakiwała. Podłoga gdzieś z przodu się rozlutowała i kiedy padał deszcz albo wjechało się w kałużę, na nogi wpadały litry wody, a lało właśnie jak diabli. Z tejże przyczyny przerdzewiał kompletnie kanał grzewczy i czy się go włączyło, czy nie, we wnętrzu panowała istna Sahara. To już była ostatnia podróż mojego weterana. Na szczęście udało mi się niebawem zakupić okazyjnie przechodzonego polskiego Fiata. Tę okazję narajił mi Zbyszek Namysłowski, z którym byliśmy akurat bardzo pokumani. Do tego stopnia, że kiedy Zbyszek jechał na urlop ze swą pierworodną córką, zabrał ze sobą i mojego Jacka. Z tym nowym, nienowym samochodem poczułem się jak młody Bóg i proszę to docenić, bo wówczas zmiana samochodu to był wyczyn nie mniejszy od koncertu w Paryżu czy w Nowym Jorku. Nowy dostawało się tylko na przydział od jakiejś instytucji. Jeśli takie czy inne przedsiębiorstwo chciało pozyskać szczególnego pracownika, to nie kusiło go honorarium, które i tak było regulowane ustawowo, tylko powiadało: dostanie pan przydział na samochód. Na mnie najwyraźniej nikomu nie zależało, przydział był poza zasięgiem. No i zaczęło się chałturnicze szaleństwo. W ciągu 2 miesięcy zagraliśmy niezliczoną ilość koncertów. W Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi. 3 kwietnia zrealizowaliśmy ostatni telewizyjny program zarządów Andrzeja Trzaskowskiego, który teraz już jednoznacznie został szefem radiowej orkiestry Studio S1. Najważniejsze były jednak radiowe nagrania 23 kwietnia, które przyniosły nam podwójny sukces. Po pierwsze, idąc za ciosem, postanowiliśmy wykorzystać Jasia Muniaka jako wokalistę. Wspominałem już, że napisałem wersję Schubertowskiego Domku 3 do telewizyjnego programu, w którym śpiewać mieli operowi wykonawcy. Telewizja się wycofała, partytury zostały. I teraz doszedłem do wniosku, że mógłby to zaśpiewać właśnie Jasio Muniak. Ale przedsięwzięcie było karkołomne, bo przygotowane tonacje wcale nie odpowiadały skali jasiowego głosu. Dla chałturnika to nie przeszkoda, a wręcz dodatkowy efekt, więc wszystko zakończyło się powodzeniem. Ale prawdziwym szlagierem miała się okazać dodatkowa piosenka nagrana za jednym zamachem. Wielką popularnością cieszyło się u nas amerykańskie nagranie niejakiego Bobby Wintona Moja droga, ja cię kocham. Choćby z tej racji, że tekst w oryginalnej wersji był śpiewany częściowo po angielsku, a częściowo po polsku. Ten tekst jednak zmieniliśmy kompletnie. Teraz był on we wszelkich językach, jakie nam na myśl przyszły, a w dodatku do Muniaka jako partnerkę włączyliśmy i Łucję Prus. No i wygląda to dokładnie następująco. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. Oczym ty wiarą kocham ciebie sercem całym. Czy deszcz, czy śnieg, czy kar. Adam Rzetem, Joserektem i Ślibę dziś mein Schatz. Boga, ja cię kocham. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. No i piosenka poszła w Polskę. Wystarczający powód do zadowolenia, jednak należy powiedzieć, jak w ogóle doszło do tych chałturniczych nagrań. A prawdziwym ich powodem była propozycja nie do odrzucenia, jaką złożyła mi radiowa trójeczka. Szykował się 1 maj, czyli niezwykle hucznie obchodzone święto pracy, i radiowe programy też miały być tego dnia bardzo specjalne. Otóż z tej okazji miałem napisać specjalną piosenkę, która miała być nagrana przez 8 różnych wykonawców, a słuchacze mieli głosować, która z wersji zwycięży. Mało tego, wykonawcy mieli obowiązek ruszenia w miasto i przyprowadzenia do studia kolegi Maja, czyli pierwszego przechodnia, jakiego uda im się do tego skłonić. Tekst o tytule Kolega Maj napisała Agnieszka Osiecka. Był on zresztą całkowicie pozbawiony jakichkolwiek propagandowych akcentów i w ogóle bardzo urokliwy. A wśród wykonawców byli Piotr Frączewski, Wojtek Przoniak, Jasio Muniak oczywiście, Maryla Rodowicz, Ewa Bem, reszty już nie pomnę. No i w dniu święta zabawa trwała całe popołudnie i chociaż Kolega Maj stał się potem przebojem na wieki przypisanym do Ewy Bem, to jednak plebiscyt wygrała Maryla Rodowicz. I dlatego przypomnę teraz tę nieco mniej znaną wersję Marylki. Anna spadła z konia, to znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych dniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. Pedotan znowu Maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także Maj. Serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. Słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał, znów kogoś ktoś pokochał. A kiedy do mnie mrugnie los? To to ja napisałem najpierw muzykę do tej piosenki, a dopiero potem Agnieszka Osiecka dorabiała do niej tekst, co zawsze dla tekściarza jest zadaniem znacznie trudniejszym. Aby mu umożliwić pracę, kompozytor musiał dostarczyć tak zwaną rybkę, czyli równie dopasowany tekst, ale bez jakiejkolwiek logiki czy sensu. Chodzi tylko o wskazanie odpowiednich akcentów. Na przykład zamiast góralu, czy ci nie żal, góralu, wracaj do hal, kompozytor pisze: jabłuszko poszło pod młot i zaraz wyskoczy kot. Ja jednak przygotowałem Agnieszce dość poprawny wierszyk o autoironicznym rysopisie, a ona z kolei stwierdziła, że to zarówno poprawne, jak i zabawne i że sam powinienem to także zaśpiewać. No i ja głupo dałem się na to namówić. Ale tego jednak państwu nie przypomnę, bo generalnie uważam, że jestem wokalny bez talencie i każda forma śpiewania jest z mojej strony bezczelnością. Ale człowiek nie zawsze ma dobrze w głowie i jeszcze parokrotnie dałem się namówić na wokalne wyczyny. Postaram się w dalszych opowieściach jak najbardziej tego państwu oszczędzić, choć już niebawem nastąpi przypadek, którego nie uniknę. Tak czy inaczej, wdepnęliśmy w świat piosenki, który również wówczas mi o sobie przypomniał. Tegoż kwietnia dostałem kolejną propozycję nie do odrzucenia dla odmiany spagartu, czyli naszego państwowego, przymusowego, zagranicznego impresariatu. Szykował się festiwal piosenki na Majorce. Polskę reprezentować miała Urszula Sipińska, która do mnie zwróciła się o napisanie aranżacji. Pamiętam te wszystkie wydarzenia, ale jak na złość nie pamiętam, co to była za piosenka. A skoro już napisałem tę partyturę, Pagard uznał, że powinienem towarzyszyć Urszuli jako opiekun artystyczny. Już nieraz wyjaśniałem państwu, na jakim nieróbstwie polega ta funkcja. A wyjazd na Majorkę mi się uśmiechał, tam mnie jeszcze nie było. Istotnie był to fantastyczny pobyt, pełen uroków, wycieczek i innych przyjemności. Hotel na najwyższym poziomie. Jazzmenom raczej nigdy takich nie fundowano. Obejrzały mi tańce flamenco i walkę byków. Najbardziej ubawiło mnie Muzeum Chopina w Waldemorze, gdzie oprawiony w ramki wisiał list napisany chopinowską ręką po polsku i opisujący dokładnie, jakie to same prymitywy na tej Majorce mieszkają i jaki to podły zakątek. Zakątek był jednak uroczy, tylko za chopinowskiego pobytu ciągle tam lał deszcz, co w rezultacie dało nam i deszczowe preludium. Zastanawiało mnie tylko, skąd ten list wziął się z powrotem w Waldemorze. Może poczta nigdy go nie wysłała. Było i kilka niespodziewanych spotkań. Między innymi natknąłem się nagle na Jerry'ego Mulligana, który też przybył na koncerty z Astorem Piazzolą. Niestety nie było mi dane ich wysłuchać, ale pogadaliśmy sobie zdrowo. Po pierwszych przesłuchaniach Urszula spokojnie przeszła do finału, natomiast odrzucono urokliwą murzyneczkę z USA, która i piosenkę miała wyjątkowo jazzową i śpiewała ją tak jak należy. Opiekujący się nią kompozytor nie mógł tego zrozumieć. Dobrze wiedział, że jego dziełko leje większość konkurencji na głowę. Musiałem mu dopiero wyjaśniać, że na takich imprezach ambicje się nie liczą i trzeba pisać utworki, które nawet majorkowski osioł potrafi powtórzyć po pierwszym przesłuchaniu i że tak jest w całej piosenkarskiej Europie. Okazało się potem, że tym kompozytorem był Chico O'Farrill, którego partytury pamiętałem jeszcze ze starych kentonowskich nagrań. No i w końcu przesłuchania finalne. W ostatniej chwili organizatorzy doszli do wniosku, że to ja powinienem zadyrygować tym polskim utworkiem, choć na próbach było inaczej. No i wypchnięto mnie na scenę i dopiero tam zauważyłem, że partytury jednak na pulpicie nie ma. Nie było rady. Dobrze, że choć pamiętałem, jak to się zaczyna i kończy. A Urszula wyśpiewała trzecią nagrodę. W sumie więc wszystko się dobrze skończyło, a z wyjazdu mam same miłe wspomnienia. 3 dni po powrocie zabrałem się do nagrań świeżo upieczonej Grand Standard Orkiestry. Przypomnę, że założeniem było nagrywanie naszych jazzmenów solistów ze smyczkami. Całą tę akcję rozpętały nagrania Tomka Szukalskiego, teraz solistą miał być Wojtek Karolak. I było sprawą oczywistą, że wszystkie partytury będzie sobie musiał napisać sam. No, w gruncie rzeczy ja też dołączyłem się wtedy z jednym utworkiem, bo Wojtek napisał sobie wszystko na fortepian akustyczny, a ja pomyślałem, że warto również go mieć jako solistę na Fenderze. W tego rodzaju nagraniach zawsze jednak pojawiał się problem. Żeby smyczki dobrze zabrzmiały, trzeba je nagrywać osobno. Zaczyna zatem sekcja rytmiczna z fortepianem, potem do tego dokłada się smyczki i wreszcie na koniec solistę, tak aby słyszał już wszystko razem. A więc, kiedy pianista nagrywa akompaniament, jeszcze nie ma pojęcia, co będą grać smyczki. I o różnicę w jakimś alterowanym akordzie nie trudno, a potem jest zgrzyt. Może się zdarzyć, że tam, gdzie smyczki grają gęsto, pianista też zagra gęsto, a spauzuje tam, gdzie ich nie ma. To zawsze robi złe wrażenie. Z Wojtkiem jednak zawsze się jakoś dobrze wyczuwaliśmy w intencjach i mieliśmy też swoje szyfry w notach. Bywało, że w jego partię wpisywałem wręcz całe partie smyczków. Ale kiedy pianista jest również solistą, problem urasta niepomiernie. Tak więc Wojtek wpadł na pomysł na owe czasy rewolucyjny. Nagrajmy wszystko, łącznie z improwizacjami, tylko w trio, a potem zabierzemy taśmy do domu i dopiero dopiszemy do nich smyczki. Bardzo mi się to spodobało, choć miałem świadomość, że dalszy ciąg nagrań nastąpi nieprędko. Tak też zrobiliśmy i 4 podkłady świsnęliśmy w rekordowym tempie. Potem skopiowaliśmy to na taśmę do domowego magnetofonu i dopiero zaczęła się aranżerska robota. Istotnie, dalszy ciąg nagrań nastąpił po przeszło miesiącu, pod koniec maja. Wtedy przyszły smyczki, ale także i małe drzewko plus wibrafon i gitara. To była wielka frajda słuchać, jak ta muzyka nabiera kolorów i jak to wszystko jest idealnie spasowane. Wręcz trudno sobie wyobrazić lepsze sprzężenie improwizacji z orkiestrowym tłem. Thank you. była jedna z karolakowych partytur i jak widzimy jego pomysł o kolejności przygotowań okazał się bardzo efektowny. Ale z moim utworkiem tak gładko nie poszło. Ledwo zabraliśmy się do nagrania, słyszę, że coś jest nie tak. Rażąco mijają się harmoniczne niuanse. Nie zgadzają się akcenty. Takich omyłek nie mogłem popełnić przy pisaniu w żaden sposób. Dokończyliśmy to pierwsze podejście i wpadam do kabiny z tekstem. To nie jest ta wersja, którą wybraliśmy. To jest ta odrzucona. Zaczyna się sprawdzanie w papierkach, no i okazuje się, że faktycznie. Powiadam więc, bierzmy tę właściwą wersję i ruszajmy do roboty. W tym momencie inżynier dźwięku blednie i stwierdza, to jest niemożliwe. Dlaczego, pytam? Ano, bo ta właściwa już nie istnieje. Mały dreszczyk grozy i znów pytam, jakim cudem? Właśnie na niej nagraliśmy te smyczki, brzmi nie dająca szansy odpowiedź. Istotnie, różne wersje nagrywa się na wielość lat, nie jedna za drugą, a równolegle, w tym samym miejscu, tylko na innej ścieżce. Potem na nieprzydatnych ścieżkach nagrywa się kolejne instrumenty, tylko tym razem nagraliśmy je na tej jak najbardziej właściwej. Nogi się pode mną ugięły, bo to cała partytura nadawała się już tylko do kosza. Nie było przecież możliwości, żeby Wojtek na nowo nagrał tę samą improwizację. Ale w pewnym momencie zapala się mała iskierka nadziei. Przecież mam skopiowaną tę dobrą wersję. Pisałem do niej partyturę. Spróbujmy ją teraz wgrać na wieloślad i będzie okej. Technicy podeszli do tego sceptycznie, bo przecież ta moja kopia jest na kiepskiej domowej taśmie i do tego już tylko pobieżnie zgrana, nie da się tutaj nic więcej zmienić. Mimo wszystko spróbowaliśmy i okazało się, że jest nie najgorzej i tym razem wszystko się zgadza. Ten stresotwórczy temat nazywa się Ventilissimus, a Wojtek Karolak gra tym razem na elektrycznym fortepianie. Thank you. Tak więc druga już sesja Grand Standard Orkiestry stała się faktem, a to wyraźnie zwiastowało, że zespół będzie rozbudowywać swój dorobek we współpracy z coraz to nowymi solistami. Aczkolwiek jeszcze na nich nie miałem żadnego pomysłu. Wróćmy więc do przerwanej opowieści o moich piosenkarskich odchyleniach, a właśnie zaczęły one rosnąć w obezwładniającą siłę. Zapewne w związku ze zbliżającym się opolskim festiwalem piosenki. Nie zamierzałem wystartować w tegorocznym wyścigu, ale wtedy różni wykonawcy zwracali się o partytury i sam już nie pamiętam, ile ich wysmażyłem. Opolskie piosenki trzeba było też nagrać zawczasu, tak aby na samym festiwalu mogła się już ukazać płyta, a przy okazji spora część wokalistów i wokalistek kompletowała sobie materiał na własne płyty, nagrywając znacznie więcej niż Opole wymagało. Andrzejowi Dąbrowskiemu przygotowałem aż 4 utworki, w tym jeden mój. Danusia Rin zapragnęła sesji z hałturnikiem, więc przygotowałem i nagrałem 3 kolejne utworki, w tym również jeden mój. Nie były to dla mnie prace o większym znaczeniu. Bardziej przyłożyłem się do zupełnie innej piosenki, niezwiązanej ani z Opolem, ani z żadną inną płytą. Już od dawna przewąchiwaliśmy się przy różnych okazjach z Alibabkami, czyli 6 śpiewającymi i urokliwymi dziewuchami, aż wreszcie dojrzeliśmy do nagrania jakiegoś wspólnego dziełka. Melodyjkę miałem już gotową. Tekst dopisała Marysia Czubaszek wespół z Janem Kaczmarkiem i tak powstała Odkładana miłość. Z Alibabkami pracowało się wspaniale. Żadnych nerwów, pełno dobrych chęci. Uczciwie przerabialiśmy wokalne partie zawsze w prywatnych mieszkaniach którejś z dziewczyn i już przygotowani wędrowaliśmy na nagranie. Posłuchajcie więc tej Odkładanej miłości, która stała się początkiem kilkuletniej współpracy. Można mały flirt jak zbędną kwotę, krótkich szczęścia parę chwil jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata, jak do ziarnka ziarno tak. Choć nie opłaca się bezmyślnie trwonić, ale w życiu jakiś flirt nas ciągle goni. Można przeżyć go lub nie, lecz opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Do tej pory mówimy dziś nieustająco o trochę lżejszej muzie. Teraz pora na rzeczy poważniejsze. Bodaj na ostatnim Jamboree pojawił się u nas szwedzki pianista nazwiskiem Jan Wallgren. Jego kompozycje wydały mi się ciekawe i w jakiś sposób nawiązujące do twórczości Komedy. Sam już nie wiem, pod czyim impulsem narodził się pomysł wspólnych nagrań ze Studiem Jazzowym Polskiego Radia. Ale kiedy już się pojawił, do sprawy przyłączył się Romek Kurowski, Polak mieszkający w Szwecji i związany z tamtejszymi impresariami jazzowymi. Ni mniej, ni więcej zaproponował zorganizowanie całego tournée studia po Skandynawii właśnie z udziałem Wallgrena. Jednak tego rodzaju współpraca nie była codziennością Polskiego Radia. Pełen niepewności udałem się na rozmowę z dyrektorującym wówczas Włodzimierzem Kotańskim, a ten o dziwo uznał projekt za bardzo ciekawy. Dalej już wszystko poszło jak z płatka i 23 czerwca Wallgren pojawił się w Warszawie z kompletem 6 przygotowanych przez siebie partytur. Nie zdążymy dziś już pogadać ani o muzyce, ani o samych nagraniach, więc tylko posłuchajmy na koniec jednego z tych utworów. Lamento, solo na alcie Zbyszek Namysłowski. A ja żegnam się już z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.